nowych, przebojowych piosenek. Słoneczny album To już lato z udziałem Chopin University Big Band. Niech te piosenki sprawią Państwu radość. Kabaret Otto. Album do kupienia między innymi na sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 28 czerwca, minęła 14. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Filip Jarek. Prezydent Andrzej Duda przebywa z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie, gdzie rozmawia z ukraińskim przywódcą Wołodymyrem Zełenskim. Pierwsze czołgi Abrams są już w Polsce, trwa ich rozładowywanie w Szczecinie. To jest ważny dzień w historii Wojska Polskiego, to jest ważny dzień w historii współpracy polsko-amerykańskiej. W Krakowie rozpoczyna się 32. Festiwal Kultury Żydowskiej. Prezydent Andrzej Duda jest w Kijowie, poinformowała Kancelaria Głowy Państwa. Wizyta ma związek z uczczeniem Ukraińskiego Dnia Konstytucji. O tematach rozmów mówi szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy Paweł Szrot. Trudno mi powiedzieć, jakie szczegóły będą omawiane. Na pewno całokształt zagrożeń, święto Konstytucji Ukraińskiej, a też konsultacje związane z przebiegiem wojny, z sytuacją na froncie, z ryzykami związanymi z ewentualnością zamachu na zaporowską elektrownię atomową i też oczywiście kwestie szczytu NATO w Wilnie w przyszłym miesiącu. Ze względów bezpieczeństwa informacja o wizycie prezydenta w Kijowie była utrzymywana w tajemnicy do ostatniej chwili. W Kijowie jest też prezydent Litwy. Pierwsze czołgi Abrams dotarły do portu w Szczecinie, są właśnie rozładowywane. Chodzi o w sumie 14 nowoczesnych maszyn, które w styczniu zostały zamówione w USA. W uroczystości bierze udział szef MON-u, Mariusz Błaszczak. To jest ważny dzień w historii Wojska Polskiego, to jest ważny dzień w historii współpracy polsko-amerykańskiej. Bardzo dziękuję za to, że w tak krótkim czasie osiągnęliśmy tak wiele. Przede wszystkim chciałbym podziękować mojemu odpowiednikowi w rządzie Stanów Zjednoczonych, sekretarzowi obrony Lloydowi Austinowi, bo to dzięki wsparciu ze strony sekretarza Austina zachowaliśmy tak wysokie tempo. Dostarczana kompania to czołgi wycofane z piechoty morskiej USA, które Polska kupiła w styczniu. W przyszłym roku z kolei mają dotrzeć pierwsze z zamówionych 250 fabrycznie nowych wozów w najnowszej wersji. Polska kupiła Abrams jako pierwszy kraj europejski i pierwsze państwo NATO poza Stanami Zjednoczonymi. Zabójstwo Polki na greckiej wyspie Kos ożywiło wśród mieszkańców dyskusję dotyczącą przyjmowania emigrantów. Podejrzanym o zamordowanie 27-letniej Anastazji jest 32-letni obywatel Bangladeszu. Na wyspie jest nasz specjalny wysłannik Maciej Jastrzębski. Gdy mieszkańcy Kos dowiedzieli się, że podejrzanym o zabójstwo jest emigrant, wrócili pamięcią do wydarzeń z lat 2015-2016, gdy wyspę zalała fala uchodźców. Kilkanaście tysięcy osób z Syrii, Pakistanu, Afganistanu i Bangladeszu koczowało na ulicach i plażach. Burmistrz Kos Nikita Ras Theodosis tłumaczy Polskiemu Radiu, że najgorsze już minęło, a teraz administracja wyspy podejmuje działania na rzecz asymilacji przybyszów z krajów odrębnych kulturowo. W 2015 roku było bardzo trudno, ponieważ nie byliśmy przygotowani na tak wielki napływ uchodźców. Jesteśmy bardzo małą wyspą, ale z biegiem lat sytuacja się unormowała, bo wszyscy w Europie są z nami podzieleni uchodźcami i w tej chwili jest spokojnie. Oczywiście to jest problem całej Europy, jednak my jakoś sobie radzimy. Nikitaras Theodosis dodał, że uchodźcy przybywający obecnie na wyspę przechodzą tu badania i proces legalizacji i najczęściej wyjeżdżają do innych krajów. Administracja KOS tym nielicznym, którzy zostają, pomaga znaleźć pracę i zdobyć wykształcenie. KOS, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Koncerty, warsztaty, wykłady i wystawy. Ponad 100 wydarzeń znalazło się w programie 32. Festiwalu Kultury Żydowskiej. Już dziś wieczorem na krakowskim Kazimierzu rozpocznie się jedno z najstarszych i największych w Europie wydarzeń kulturalnych poświęconych kulturze żydowskiej po ziemi, ogniu i wodzie. W tym roku motywem przewodnim festiwalu będzie powietrze. Po hebrajsku słowo powietrze ma kilka różnych znaczeń, tłumaczy Robert Gondek, wicedyrektor festiwalu. Może być duchem, może być tchnieniem, może być wiatrem, czyli mówimy o różnych, że tak powiem, emanacjach powietrza, o tym, jak ono pojawia się nie tylko w Biblii czy w Tanachu, ale także w naszej kulturze i naszej świadomości. Powietrze jako żywioł życiodajny, ale też niszczący. Poza tym drugim tematem, drugim wątkiem jakby tematycznym w całym festiwalu jest 75. rocznica powstania Izraela, którą obchodzimy w tym roku. I tutaj też seria wykładów, prezentacji książek. Po przerwie spowodowanej przez pandemię koronawirusa wraca jedno z największych muzycznych wydarzeń w Krakowie, czyli Szalom na Szerokiej.

you remind me. This is how you remind me. This is how you remind me. Trójka. Gdzie oni są? Gdzie wszyscy moi przyjaciele? Trójka do trzeciej. Teraz rzecz o łączeniu przyjemnego z pożytecznym i o tym też, jak można połączyć pasję z pracą i na odwrót pracę z pasją. Bo poznaliśmy laureatów szóstych turystycznych mistrzostw blogerów, czołowego konkursu dla polskich youtuberów podróżniczych. Zwycięzcy, twórcy najlepszych filmów promujących walory różnych ciekawych, często nieznanych, choć naprawdę bliskich miejsc, pokazujących historię zabytków, naturę przyjazną do wypoczynku i oczywiście lokalne tradycje i kuchnie w Polsce, zostali ogłoszeni w poniedziałek, a na gali wręczenia nagród był Jacek Frenzel. Szóste turystyczne mistrzostwa vlogerów to wielka promocja Polski. Ci vlogerzy jeżdżą po całym kraju, odkrywają często nieodkryte, a równie bardzo atrakcyjne miejsca, jak do tych, do których się już przyzwyczailiśmy, zwiedzając Polskę. Rafał Szmytkę, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej. Polskę jako kraj bardzo atrakcyjny, bo spośród 200 krajów na świecie Polska znajduje się w pierwszej 20 najbardziej atrakcyjnych miejsc do odwiedzenia z punktu widzenia turystycznego. Zwracam na to uwagę, bo bardziej zaciekawiony jest świat Polską niż często nasi rodacy. Uważając, że atrakcyjne kraje, egzotyczne kraje znajdują się gdzieś nie wiadomo gdzieś, a często ta egzotyka, ta atrakcyjność leży za tak zwaną przysłowiową miedzą. My na szlaku, Angelika i Mateusz. Z Małopolski na ziemię zachodnie, taka wycieczka z córeczką. My zorganizowaliśmy ją zaraz po północy, żeby już w poniedziałek na wschód słońca być na miejscu. Angelika i Mateusz Grzegorzek, my na szlaku.pl. Wybraliśmy pierwsze miejsce, Górę Żarską, najwyższy szczyt województwa i tam właśnie chcieliśmy pierwszy poranek tych mistrzostw spędzić i już realizować materiał. My podróżujemy po Polsce od 10 lat, prowadzimy bloga i w sumie jesteśmy bardziej blogerami niż vlogerami, więc to też dla nas duży sukces zajęcie tego trzeciego miejsca jako blogerzy, a województwo lubuskie no jeszcze przez wiele czasu nie będzie doceniane przez turystów z innej części Polski, ale mamy nadzieję, że przez mistrzostwa i nasze działania to się zmieni. Do tego właśnie ci vlogerzy namawiają, pokazując te nieodkryte, piękne miejsca, bardzo ciekawe miejsca, pokazując też w swoich filmach historię dla nas nieznaną. Drugie miejsce we vlogach to dobra rekomendacja do odborów tucholskich? Najlepsza. Znaczy bory same w sobie są dobrą rekomendacją dla siebie, więc tutaj miejsce myślę, że można to potraktować bardziej jako zabawę. Marek Lewandowski, ekwipunek dźwigany codziennie. Ale dobra motywacja do zrobienia czegoś i w zasadzie zastanawiałem się nad tym i te mistrzostwo popchnęło mnie do tego, żeby więcej nacisku poświęcić na mój region własny. Ja się troszeczkę włóczę po Polsce, ale na pewno w tym roku przyłożę się bardziej i będzie więcej materiałów u mnie z Kujawsko-Pomorskiego i zborów tucholskich na 100%. Zwycięzcami szóstej edycji turystycznych mistrzostw vlogerów są autorzy vloga, gdzie los poniesie, czyli Kasia i Dawid Kujawski. Chodźcie z nami w niezapomnianą podróż po industrialnym mazowieckim. Państwo zajęli pierwsze miejsce w mistrzostwach. Czym było to wyzwanie dla Was? Odkryciem swojego województwa na nowo, bo mazowieckie niby płaskie, niby nic z nim takiego nie ma gór, morza, a jednak odnaleźliśmy swoją małą ojczyznę, odnaleźliśmy swoją samotnię. Katarzyna i Dawid Białowąs, gdzie los poniesie? Musieliśmy dokonać dość ostrej selekcji, jeśli chodzi o atrakcje tego województwa, no bo mamy zarówno industrialne atrakcje, jak i różnego rodzaju przyrodnicze, naturalne, kulturalne, mamy ciekawą kuchnię, więc staraliśmy się to jakoś skondensować do tych kilkunastu minut filmu. Połączenie tej historii, połączenie często emocji, które towarzyszą tym filmom, bo to jest przeżywanie. Ci vlogerzy sami to poznają, sami odwiedzają te miejsce, często z dużą dozą zaskoczenia, z niespodziankami, które znajdują się na ich drodze. I efektem mamy naprawdę profesjonalnie przygotowane materiały, które będą i są już wykorzystywane do promocji tych właśnie nieodkrytych, a równie wspaniałych miejsc, zarówno w kraju, jak i za granicą. A tych wszystkich fantastycznych twórców można było spotkać podczas finału szóstych turystycznych mistrzostw vlogerów czołowego konkursu dla polskich youtuberów podróżniczych. Zwycięzcy, czyli twórcy najlepszych filmów promujących walory polskich miast i wsi, zabytki, naturę i lokalne tradycje zostali ogłoszeni w poniedziałek. Można było usłyszeć głosy tych twórców, a materiał przygotował Jacek Frenzel. Dziękujemy pięknie. Przed nami Daft Punk i Get Lucky, a jak Daft Punk i Get Lucky, to również Pharrell Williams pojawia się w tym utworze. Nie zapominamy o nim. Też bardzo słoneczny, bardzo wakacyjny utwór, który trochę poprawia nasze samopoczucie w związku z pogodą. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings.

whole life swimming in your head. Your nervous body twitching in your bed. You're living a home on overtime. There's always gonna be a sentence for every crime. You better hold on, hold on to your heart. Hold on, hold on to your heart. Hold on, hold on to your heart. Hold on, hold on to your heart. Your visions keep out the view. Silver glass above your head. Just remember what she said. She said, hold on, hold on to your heart. Anita Lipnicka i John Porter, Hold On. Teraz czas na nieco bardziej poważny temat, kiedy to ludzie sztuki, artyści reagują na sytuację geopolityczną. Amsterdamskie Muzeum Hermitage, które rok temu zerwało współpracę z Rosją, zmieniło w tym tygodniu nazwę na Hermitage Amsterdam, z tej nazwy Hermitage Amsterdam na Muzeum H-Art. No i w związku z tym rozmawiamy z profesorem Andrzejem Betlejem, dyrektorem Zamku Królewskiego na Wawelu. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jest to taka sytuacja, o której wiemy już od roku. Teraz nastąpiła ta zmiana. Jest to też takie wydarzenie, które było wyczekiwane. Taka reakcja na brutalną agresję Rosji, która zaatakowała Ukrainę. Rzeczywiście tak. Cała ta sytuacja tak naprawdę rzeczywiście była spodziewana. Ona zajmuje się, czy odnosi się właściwie do trzech sfer. Musimy przede wszystkim pamiętać, że wystawy sztuki, czy sztuka generalnie rzecz biorąc, również bywa narzędziem szeroko rozumianej polityki. Polityki nie tylko kulturalnej, ale również tej twardej polityki. A więc czasami, no w tym przypadku oczywiście, mogła być elementem polityki imperialnej Rosji. Więc swego rodzaju wyswobodzenie się od zależności i zerwanie z poczuciem, że jest się tylko jego swego rodzaju filią Ermitażu w Sankt Petersburgu, było oczekiwane i właściwie zostało bardzo pozytywnie przyjęte. Druga rzecz bardzo ważna, to jest to, że tego typu działanie pozwala odnaleźć właściwą samoidentyfikację miejsca, samoidentyfikację galerii, muzeum, która może się skupić na dziełach o równie ważnym znaczeniu, o równie wielkim impakcie, oddziaływaniu, ale wyrastającą właśnie z tradycji chociażby miejsca i wspaniałej sztuki holenderskiej. Dość powiedzieć, że już pewną taką wyjątkową i to bardzo dobrą wystawą, która miała miejsce w tym roku i ona trwała została właściwie rozpoczęta równolegle z wielką wystawą amsterdamską Vermeera. Była doskonała, naprawdę przemyślana wystawa poświęcona Rembrandtowi i jego współczesnym, która miała miejsce w dawnym Ermitażu, a teraz już samodzielnym całkowicie muzeum. To myślę dobra droga i szczerze powiedziawszy, myślę, że przez wszystkich spodziewane. Tak jest. To pokazuje, że ludzie sztuki, artyści nie są obojętni na to, co faktycznie się dzieje, ale również na to, co, na co pan zwrócił uwagę, że sztuka, kultura potrafi być faktycznie wykorzystywana w tym konflikcie jako broń, a z drugiej strony może też nieść mimo wszystko w tych najgorszych, najtrudniejszych sytuacjach ulgę. Dokładnie tak. Tutaj myślę, że sztuka jest oczywiście ponadczasowa. Sztuka powinna łączyć, a w momencie, kiedy wchodzą zależności, czym jest narzędziem wyłącznie realizowania celów znacznie trudniejszych, czy znacznie bardziej nieoczywistych nawet czasami, to można od tego z powodzeniem odstąpić. Przyglądam się tym zbiorom, które znajdują się w Ermitażu, czyli tym jednym z największych muzeów na świecie, ale na pewno też największe muzeum w Rosji, które zostało założone jeszcze w 1764 roku przez Katarzynę II Wielką. No i te dzieła, ta kolekcja robi imponujące wrażenie, bo są i obrazy Rembrandta, i Van Dycka, i Picasso. Również znajduje się na tej liście i Monet, i wielu, wielu innych znakomitych artystów. A czy w ramach takiej współpracy pomiędzy muzeami faktycznie instytucje wymieniają się, czy użyczają sobie tych eksponatów dzieł? I jak właśnie to zerwanie umowy wpłynęło na kolekcję amsterdamskiego muzeum? No, oczywiście wypożyczenia międzymuzealne są rzeczą oczywistą. Żadna wielka wystawa, zwłaszcza przekrojowa, nie może i nie jest w stanie bazować wyłącznie na zbiorach danego muzeum. I oczywiście w latach poprzednich funkcjonowała współpraca nie tylko Ermitażu, Muzeum Amsterdamskiego z Petersburgiem, aczkolwiek trzeba powiedzieć, że, i to wiem z własnego doświadczenia, nie była to łatwa współpraca. Może tutaj perspektywa polska rzutowała na sposób prowadzenia tejże współpracy, ale myślę, że przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że każde dzieło sztuki uzyskuje swój właściwy kontekst w momencie, kiedy jest pokazywane z innymi dziełami, więc tego typu współpraca jest cały czas możliwa również bez Ermitażu. Na szczęście placówka nawiązała już współpracę między innymi z British Museum, a także z Centre Pompidou, więc na pewno o jakość eksponatów czy o jakość wystaw możemy być spokojni. Z pewnością nie musimy się martwić. To miejsce jest bardzo ważne. Amsterdam jest jednym z najważniejszych centrów kulturalnych, centrów muzealniczych i placówka w nowej formule, z nową konceptem funkcjonowania z pewnością będzie trwale funkcjonowała w świadomości wszystkich turystów odwiedzających czy miłośników sztuki po prostu. I też w tej decyzji nie chodzi o to, żeby wymazać rosyjskich twórców, bo na przykład na przyszły rok została już zaplanowana wystawa Wasiliego Kandyńskiego, który urodził się w Rosji, potem wyemigrował do Francji, gdzie zmarł w 1944 roku. Dokładnie tak. Myślę, że no tutaj pojemność formuł czy tworzenia odpowiednich scenariuszy pozwala spokojnie być pewnym, że można stworzyć wystawę również niekoniecznie ściśle współpracując z instytucją z Rosji. To jako podsumowanie, placówka w Amsterdamie zakończyła relację, oświadczając, że wraz z inwazją rosyjskiej armii na Ukrainę granice zostały przekroczone. Wojna niszczy wszystko. Tak brzmiało to oświadczenie. Naszym gościem był profesor Andrzej Betlej, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu. Dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękuję, pozdrawiam. Dzień wciąż.

prosto z listy przebojów programu trzeciego, z miejsca drugiego, Peter Gabriel, Panopticon. To jest ten utwór, który zwiastuje najnowszą płytę I.O., która ma zostać wydana pod koniec 2023 roku, więc fani nie mogą się doczekać, tym bardziej, że to będzie pierwszy pełnometrażowy album z nowym oryginalnym materiałem od ponad 21 lat w karierze. Muzyka Petera Gabriela, przypominamy. Przed nami już teraz Catherine and the Waves. Catherine and the Waves, Walking on Sunshine. Idealny na wakacyjny czas utwór. No to jeszcze u nas Pantałyk, czyli najnowszy felieton Tomasza Łysiaka, który tym razem zabiera nas do łazienek. Pantałyk. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Łazienki. Królewskie łazienki. Cóż to, czyżby kiedyś tutaj znajdowały się toalety, jaśnie pana? Otóż nie, szanowni państwo, wyraz łazienki w nazwie zawdzięczamy magnatowi Stanisławowi Herakliuszowi Lubomirskiemu, który to książę posiadał liczne dobra w Warszawie, no i wokół niej. Miał na własność i Służew, i Służewiec, i Czerniakowo, i jakiś teren na Mokotowie, i był też, szanowni państwo, właścicielem Ujazdowa. A z Ujazdowa do Parku Łazienkowskiego już bliziutko. tu, na jeziorku, książę Stanisław Heraklit Lubomirski wzniósł budynek łaźni. Potem ten park kupił od niego król Stanisław August Poniatowski i tęże łazienkę przebudował. Tak też i powstały łazienki królewskie. No dobrze, to wiemy, drodzy Państwo, skąd królewskie łazienki, że od łaźni Lubomirskiego się wzięły. A skąd w takim razie wyraz łazienka? W końcu teraz każdy ma w domu, a nie zawsze tak bywało. No cóż, łazienka wzięła się właśnie od łaźni jako zdrobnienie. Zaś łaźnia, szanowni Państwo, uwaga, tak, to naprawdę zabawne, wzięła się po prostu od czasownika łazić. Do łaźni kiedyś bowiem, drodzy Państwo, się łaziło, albo jeszcze inaczej, złaziło czy właziło. Te najdawniejsze łaźnie bowiem były budowane tak, że stanowiły swego rodzaju ziemianki, do których trzeba było wejść przez otwór znajdujący się w górnej lub bocznej części. To złażenie właśnie stało się powodem, dla którego łaźnie nazwano łaźnią. Idąc tym tropem, łażąc tym tropem, należałoby stwierdzić, że także i nasza łazienka ma wiele wspólnego z łażeniem. A zatem także z łazikiem czy z łazęgą. Według starych słowników języka polskiego słowo łaźnia miało także, poza miejscem, w którym się myto, inne znaczenie. Oznaczało samo mycie. A łaziebni? Łaziebni łazili po łaźni i pomagali biorącym łaźnię w łaźni. I polewali kamienie wodą. A jak komu teraz ochota przyjdzie, to może się wybrać do łazienek królewskich i tam, zgodnie z etymologią, połazić sobie po królewsku. I o tym wszystkim opowiadał nam Tomasz Łysiak, czyli Pan Tałek. Dziękujemy pięknie za dzisiejsze spotkanie. Maciej Załęcki program realizował, Rafał Wodziński program przygotował, a mówił do Państwa Radosław Nałęcz. Proszę zostać z nami, za chwilę zapraszamy do Trójki, a Trójka do trzeciej powróci już jutro, punktualnie w samo południe, o 12. Dobrego, fantastycznego popołudnia życzę. Do usłyszenia. Yeah.